Apoloni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji, watatu sangano popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili na kwanza ni muktasari wake. Mtihani unaowaruhusu wanafunzi kuingia chuo kikuu unaendelea vizuri kwa ujumla kama inavyobainiwa na waziri wa elimu Bi Janvier Ndirahisha. Vyama vya kisiasa vitatu tu vinatosha nchini Burundi, kwani vilivyo vingi vina miradi inayofanana na si vibaya vikiunda chama kimoja. Haya yamewekwa wazi na wakili Fabien Segatwa. Wafanyakazi wa shirika Limited Burundi asubuhi ya leo hii wameripoti kazini wakiwa wamevaa mavazi meusi. Mgomo huo baridi ni kuonyesha minung'uniko yao kwa mazingira wanayofanyia kazi. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa siasa. Vyama vya kisiasa hapa nchini Burundi ni vingi ukitizama miradi ya kila chama. Hayo yanabainiwa na bwana Fabien Segatwa, mtaalamu wakili anayefuatilia mambo ya kisiasa nchini Burundi. Anafahamisha kwamba vyama vingi vina miradi ya kisiasa inayofanana na haizuii vyama hivyo kujiunga na kuunda chama kimoja. Bwana Fabien Segatwa anaendelea kueleza kwamba hali mbaya ya uchumi nchini Burundi ndio sababu ya ongezeko wa vyama vya kisiasa na si vibaya kuwa na vyama vitatu tu nchini Burundi na vikatosha kabisa. Nchi ya Burundi haikubali kwamba shirika la maziwa makuu CIRGL kuipatanisha na nchi ya Rwanda kabla ya kutuma kundi la watu nchini Rwanda linalokagua kwamba nchi ya Rwanda haihifadhi wanaoshambulia nchi ya Burundi kama ilivyofanyika nchini Burundi. Hayo yanabainiwa na makamu wa waziri wa mahusiano ya nje na nchi ya Burundi na akiwa msemaji wa wizara hiyo bwana Benani Nairaja, na ana matumaini kwamba mambo yatakuwa mazuri kulingana na wakati. Mtihani unaowaruhusu wanafunzi kuingia chuo kikuu uko unaendelea vizuri kwa ujumla. Hayo yanabainiwa na waziri wa elimu wakati ametembelea shule ijulikanayo kama Lycée Notre Dame de Rohero ili kujionea kwa macho ni mazingira gani wanafunzi wako wanafanya mtihani huo. Bi Janvier Ndirahisha anawashauri wanafunzi ambao wako wanafanya mtihani huo kutoulizana kati yao wakati wa mtihani wenyewe, kwani watakaokamatwa hawataendelea kufanya mtihani huo. Walimu nao anawaomba kurekebisha mtihani huo kwa utaratibu. Katika sehemu ambazo Radio Isanganiro imetembelea jijini Bujumbura, imegundua ni kweli mtihani uko unafanyika katika mazingira mazuri. Mengi zaidi na mwenzetu Vianne Ngendakumana. Katika vituo vya kupasi mtihani huyo wa kitaifa unaotoa fursa kuendelea na elimu ya chuo kikuu, tulipopitia shughuli hizo zilikuwa zinaendeka kwa mazingira mema. Wanafunzi 1764 kutoka kwenye shule 9 ndio ambao walipasi mtihani huyo kwenye shule maalum Lycée Didac Tanganyika. Kwa upande mwingine, kwenye shule la Notre Dame de Rohero alipozuru waziri wa elimu, wanafunzi 651 kutoka kwenye shule 5 ndio ambao wamepasi mtihani huyo kwenye shule hilo. Aida, waziri Ndirahisha amefahamisha kuwa hakuna dosari zozote zinazojitokeza kwa sasa. Janvier Ndirahisha anatoa tahadhari kwa wanafunzi ambao hawakuheshimu vigezo vya usafi na mavazi, akibaini kuwa siku ya kesho wasipobadili mwenendo huyo hawataruhusiwa kuendelea na mtihani huyo. Waziri wa elimu Janvier Ndirahisha ametoa ushauri kwa wanaopasi mtihani huyo kuepukana na mwenendo wa wizi. Kwa walimu ambao wanahusika na kukosoa mitihani huyo, waziri Ndirahisha amewaomba kufanya kazi hiyo kwa utulivu bila kuwa na upendelevu wowote. Ifahamike kuwa mtihani huyo ulioanzishwa siku ya leo utafikia ukingoni siku ya Alhamisi wiki hii. Asante sana Vianne Ngendakumana. Tunaendelea na habari ya kijamii. Watoto wanaoathirika na utapiamlo wanapata msaada wa shirika linalosupport walioathirika na matukio mbalimbali kwa huje kupitia muradi wa vituo vinavyofunza na kuboresha lishe kwa watu. Hayo yanawekwa wazi na Bwana Alexima Nirakiza anayehusika na kutoa habari za shirika kwa huje. Bwana huyo anaeleza kwamba hata na wazazi wanajifunza kuandaa chakula bora kinacholeta manufaa kwa watoto na familia. Habari ya kisheria kukawia kupata karatasi ya mwendesha mashtaka inayomruhusu mfungwa anayekuwa gerezani kuachiliwa huru ni mmoja wapo wa vikwazo vinavyosababisha mfungwa aliyemaliza kifungo au aliyewekwa huru na sheria kukawia kuachiliwa huru. Anayeongoza shirika linalosimamia haki za wafungwa ADVP kwa kifupi cha lugha ya Kifaransa anasema kuwa hilo linasababisha idadi ya wafungwa kuongezeka katika gereza tofauti zinazopatikana nchini Burundi. Kiongozi huo ni Interesse Jean-Pierre anavyoomba vyombo vya sheria na wanaoongoza gereza tofauti kuwa na utaratibu wa kuachilia huru wafungwa mfungwa aliyemaliza kifungo chake na aliyewekwa huru na sheria. Idadi ya kina mama wanaofanyia unyanyasaji wa kijinsia iliongezeka katika muhula wa pili wa miezi mitatu inayopita mkoani Ngozi. Kuna ripotiwa kesi 298 na ni idadi kubwa kulingana na kesi 221 zilizoripotiwa katika muhula wa kwanza. Anayeongoza kituo cha maendeleo ya jamii CDFC kwa kifupi cha Kifaransa anasema kwamba hajui kisa cha ongezeko wa kesi hizo, ila anasema yawezekana ikasababishwa na watu walioweka wazi vitendo vya unyanyasaji kutokana na uhamasishaji uliofanyika, au yawezekana kwamba ni vitendo vingi vilivyofanyika kwa wingi. Wafanyakazi wa shirika Limitere Burundi asubuhi ya leo hii wameripoti kazini wakiwa wamevaa mavazi meusi. Mgomo huo baridi umefanyika kwa kutaka kuonyesha minung'uniko yao kwa mazingira wanaofanyia kazi. Wanafunzi hao wanaeleza kwamba wananyanyaswa na kiongozi wao. Wakati ambapo mfanyakazi anaelekea kukamilisha mkataba wake hufukuzwa kazini. Wanaendelea kusema kwamba unakuta mtu aliyefukuzwa akiwa na miaka 4 kazini anaitwa tena baada ya wiki kufanya kazi kama mtu anayekuja kujizoeza na kujifunza kazi asiyejua. Mengi zaidi na mwenzetu Misago Moize. Masikitiko hayo wanasema kuwa walitaka kuyaweka wazi nchini kote kutokana na kutorahisishiwa kazini. Wafanyakazi hao wanasema kutokuwa na mikataba ya kazi ya kudumu. Leo tumeshiwa limiteri, tumevaa mavazi meusi kwa jua tuoneshe uzuni tuko nao kwa jua bosi wetu gisi anatushika kazi, atumekishi sheria, anafukuza watu gisi anataka. Sasa leo tulivaa hii nguo nyeusi kwa jua tuoneshe kama tumesha sirika, kama imetumiza. Atuma naifanyaga hivyo tunaraka kama imetumizaga kila siku. Kazi yetu kila siku au Vietnam hawataki kutupatia makontra determine. Vietel Burundi inatumikisha watumishi, yani haitaki watumishi kama watasonga mbele. Wafanyakazi hao wanasema kutoelewa jinsi wanafurushwa kazini bila hatia. Wakati huo kampuni wanaifanya kazi inafika naleta wafanyakazi wengine. Yani ukimaliza kontra zako tatu watu anakuambia uende afu wanaleta wengine mtu matakurudiria na wao unatakosa taili moja kwenye kazi. Unatumika kazi vizuri lakini wanakuambia uende wanaona wanakuletea mutrena matakurudiria ngo mfundishe kazi afu na wewe uende na wewe tena kazi ukazi unaiweza tena unaona kama washakutumikisha miaka kufika 4 usimwa upate kazi fasi nyingine inakuwa ni vigumu. Kariera yako yani kariera yako na kosha faa nini ushaipoteza. Wafanyakazi hao wanasema kuwa walifikisha malalamiko yao kwenye ukaguzi wa kazi. Nao ukaguzi huo ulifika wanamuandikia waraka mkurugenzi wa kampuni Vietel Burundi. Ukaguzi huo ulimtaka mkurugenzi wa kampuni hiyo kuheshimisha kanuni za kazi ikiwemo kutoa mikataba ya kazi ya kudumu. Wafanyakazi wa kampuni hiyo mawasiliano wanasema kwamba ombi hilo halikuheshimishwa. Habari za kimataifa. Hapo ugenini kuna ripoti wa mvutano kati ya Canada na South Africa baada ya balozi wa Canada huko Riyadi kufukuzwa kwa kuingilia kati uongozi wa nchi hiyo, hali ambayo imesababisha mgogoro kutokea kwa nguvu kati ya nchi hizo mbili. Ivory Coast, rais wa nchi hiyo Alassane Ouattara alitangaza msamaha kwa mke wake raisi wa zamani Simone Gbagbo Jumatatu hii, ambaye alihukumiwa miaka 20 jela kwa kuyumbisha usalama wa serikali. Mengi zaidi na mwenzetu na Mia Ndaikeje. Hutuba yake rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ilikuwa ikisubiriwa zaidi Jumatatu hii, ambapo hii leo taifa hilo linasherekea sikukuu ya uhuru wake. Alassane Ouattara aliacha uhuru wafungwa 800 baada ya vurugu zilizozuka nyuma ya uchaguzi wa mwaka wa 2010. Miongoni mwa walioachiwa huru yu mke wake rais wa zamani wa nchi hiyo Simone Gbagbo. Alassane Ouattara akiri kudumisha amani pamoja na mshikamano na kuahidi kwamba ataachia huru wengine wafungwa, akiwemo mrinzi wake spika wa bunge Guillaume Soro Suleiman Kone Kamarate. Huyo aliziuliwa mwezi Oktoba akituhumiwa kuyumbisha usalama wa nchi hiyo. Katika msamaha wake, raisi aliyekuwa waziri wa ulinzi Moise Dida Kouassi ataachiwa huru na msamaha huo, kama tunavyozidi kusoma kwenye anwani ya television ya Ufaransa France 24. Nchi ya Canada yavutana na ufalme wa Arabia Saudi, nchi hiyo ikiwa inatetea haki za binadamu hapo, ibada ya ufalme huo wa Arabia Saudi kutoa masaa 24 kwa barozi wa nchi ya Canada kutoka nchi humo. Hali hiyo ilipelekea nchi ya Canada kusitisha ushirikiano wa kibiashara na nchi ya Arabia Saudi. Nchi ya Arabia Saudi inaituhumu nchi ya Canada kuamrisha kuachia huru watetezi wa haki za kina mama. Waziri wa ushirikiano wa nchi hiyo na mataifa mengine anafahamisha kwamba sera za nchi ya Canada ni kutetea haki za binadamu na zile za kina mama kwa ujumla nchini humo pamoja na dunia kote. Viongozi nchini Arabia Saudite wasema kwamba hawatukubali ombi la nchi ya Canada ya kuachia huru haraka watetezi wa haki za kibinadamu wanaofungwa. Asante sana nami Ndaikeje, na hapo ndipo tunapotamatisha habari kwa mtana wa leo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wewe ambaye hujaanza na sisi, ni kwambie kwamba muhtasari kuwa ni kwamba mtihani unaowaruhusu wanafunzi kuingia chuo kikuu unaendelea vizuri kwa ujumla kama inavyobainiwa na waziri wa elimu Bi Janvier Ndirahisha. Vyama vya kisiasa vitatu tu vinatosha nchini Burundi, kwani vilivyo vingi vina miradi inayofanana na si vibaya vikiunda chama kimoja. Hayo yanawekwa wazi na wakili Fabien Segatwa. Wafanyakazi wa shirika Limited Burundi asubuhi ya leo hii wameripoti kazini wakiwa wamevaa mavazi meusi, na umekuwa mgomo baridi wa kuonyesha kwamba minungunuko yao wako wanafanyia kwa mazingira gani wako wanafanyia kazi zao. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa mchana wa leo kwa lugha ya Kiswahili. Ni mshukuru wewe mpenzi msikilizaji ambao ulikuwa nasi katika habari hii, na ni mshukuru fundi mitambo Albert Nduwayo. Hapo ndio sasa msomaji sina budi ya kuaga na kutakia kila la heri.